jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zadowolenie z uwolnienia przez Hamas części zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy wyraził amerykański prezydent. Szef rządu zapowiada autopoprawki do przyszłorocznego budżetu. Strażacy interweniowali w całym kraju niemal 2700 razy w związku z wichurami. Amerykański prezydent Joe Biden wyraził zadowolenie z uwolnienia przez Hamas części zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, co jest efektem porozumienia z Izraelem. Podkreślił, że jest to początek dłuższego procesu. Joe Biden przyznał, że nie wie, kiedy na wolność wyjdą obywatele amerykańscy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Joe Biden powiedział, że Amerykanie mają kolejny powód do wdzięczności w święto dziękczynienia po dzisiejszym uwolnieniu 24 zakładników przez Hamas. Dziś możemy być również wdzięczni za to, że rodziny łączą się z bliskimi, którzy byli przetrzymywani jako zakładnicy przez prawie 50 dni. Powiedział Biden podczas wystąpienia w Nantucket w stanie Massachusetts, gdzie z rodziną spędza długi weekend z okazji święta dziękczynienia. Biden podkreślił, że porozumienie w sprawie zakładników jest wynikiem, jak się wyraził, szeroko zakrojonej dyplomacji USA, w tym jego osobistego zaangażowania. Prezydent USA podziękował przywódcom Izraela, Kataru i Egiptu. Biden wyraził przekonanie, że dzisiejsze zwolnienia zakładników to dopiero początek i że na razie wszystko idzie dobrze. Zapytany, czy rozejm może zostać przedłużony, co pozwoliłoby na uwolnienie dodatkowych zakładników, Biden odpowiedział, że szanse na to są realne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział złożenie autopoprawek do projektu przyszłorocznego budżetu. Szef rządu wyjaśniał, że chodzi m.in. o uwzględnienie w dokumencie zapowiedzi programowych. Poprzez poszczególne autopoprawki realizujemy również nasze zapowiedzi, ale także zapowiedzi innych i w najbliższych 2 tygodniach ten rząd, który zostanie prawdopodobnie zaprzysiężony w poniedziałek przez pana prezydenta, będzie prezentował kolejne ustawy z dekalogu polskich spraw. One również mogą mieć wpływ właśnie na budżet i dlatego załączone do nich będą również elementy autopoprawki do budżetu. Projekt budżetu został złożony w Sejmie przed końcem września. W związku z wczorajszymi wichurami strażacy interweniowali w całym kraju niemal 2700 razy. Tylko dzisiaj od północy odebrali 800 zgłoszeń. Dotyczyły głównie powalonych drzew i lokalnych podtopień, mówi rzecznik strażaków Karol Kieszkowski. Najwięcej tego typu interwencji mieliśmy w województwie wielkopolskim, to jest ponad 400 zdarzeń, mazowieckie to jest około 300 zdarzeń i małopolska to jest około 300 zdarzeń. Odnotowaliśmy również blisko 30 interwencji związanych z usuwaniem uszkodzeń dachów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Były też zgłoszenia o awarii linii energetycznych. W kulminacyjnym momencie bez prądu było ponad 30 tysięcy odbiorców. Po południu ta liczba spadła do około 12 tysięcy. Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali mężczyznę, którzy 11 listopada wypchnęli z tramwaju niepełnosprawnego pasażera. Doznał on poważnych obrażeń głowy i przez blisko 10 dni był w szpitalu. Zdarzenie zarejestrowały kamery zainstalowane w tramwaju. Dzięki nim policjanci opublikowali wizerunki obu mężczyzn i udało się ustalić ich tożsamość. Sprawcy ukrywali się w jednym z lokali na terenie Chorzowa, mówi Arkadiusz Ciozak z policji w Rudzie Śląskiej. Dwóch siedzących obok niepełnosprawnego rudzielina mężczyzn. W czasie wychodzenia jeden z nich zaczął popychać go swoim ciałem, a przy samym wyjściu z tramwaju energicznym ruchem obu rąk wypchnął mężczyznę na zewnątrz. Opublikowaliśmy za zgodą prokuratora wizerunki tych mężczyzn. Można powiedzieć, wystarczyło 2 dni, aby policjanci ustalili ich personalia. Sprawcy to 22-latek z Rudy Śląskiej, 43-letni mieszkaniec Chorzowa. Zostaną teraz przesłuchani przez prokuratora. Węgrzy mogą od dzisiaj zgłaszać skutki uboczne suplementów diety. Uruchomiono specjalną stronę internetową. Na Węgrzech, podobnie jak i na całym świecie, rynek suplementów diety jest słabo regulowany. Stronę uruchomiła działająca tam organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów suplementów. Można tam zgłaszać wszelkie przypadki skutków ubocznych po zażyciu tych specyfików. Następnie będą one weryfikowane i badane przez naukowców, bo branża podjęła współpracę z 2 uczelniami medycznymi z Segedu i Budapesztu. Węgierska opinia publiczna pamięta kilka przypadków złych praktyk producentów suplementów. Kilka miesięcy temu głośno było o tak zwanej witaminie płuc, reklamowanej jako pierwszy roślinny lek przeciwbólowy. Oczywiście nie miało to żadnego naukowego potwierdzenia, a węgierska inspekcja handlowa 2 razy wycofywała ze sklepów bliźniacze produkty. Mówiło się również o wprowadzeniu prawa zabraniającego sprzedaży suplementów poza aptekami, ale skończyło się jedynie na zapowiedziach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Dobrze, że to tylko kwalifikacje. Nasi skoczkowie narciarscy wypadli blado w pierwszej próbie nowego sezonu Pucharu Świata. Dość powiedzieć, że najlepszy z Polaków Piotr Żyła był dopiero 29. 31. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, 35. Kamil Stoch, 39. lider naszej kadry Dawid Kubacki, 46. był Paweł Wąsek. Małym pozytywem kwalifikacji jest to, że całą piątkę zobaczymy w jutrzejszym konkursie wrócę. Clear is that all the positions from the guys were not the right ones and they... Jasne, że nie jest. Jesteśmy zadowoleni z wyników, to nie były dobre próby. U wszystkich szwankowały górne partie ciała. Brakowało przez to w skokach energii i rotacji. Mamy nad czym pracować przed konkursem, ale moi zawodnicy potrafią przystosować się do zmian i do nowych realiów. Tak występ podopiecznych podsumował trener reprezentacji Polski Tomasz Thurn-Bichler. W kraju kopali w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Wicelider tabeli Jagiellonia Białystok zremisował u siebie z kończącym mecz w dziesiątkę Piastem Gliwice 0-0. Wcześniej UKS w Łodzi potwierdził, że jest najsłabszym zespołem w rozgrywkach. Przegrał 0-2 z Zagłębiem Lubin. Z kolei Fortuna pierwszej lidze w najciekawszym meczu kolejki Derbach Trójmiasta. Arka w Gdyni, grająca ostatni kwadrans w 10, wygrała z Lechią Gdańsk 1-0. Chrobry w Głogowie wypunktował 3-0 po siatkarsku. Słabe pod Beskidzie Bielsko-Biała. I płynnie przechodzimy do Plus Ligi i Tauron Ligi Pań. U panów Ślepsk w Suwałkach dostał lekcję od Trefla Gdańsk i przegrał 0-3. U pań ŁKS Łódź przed własną publicznością 3-0 ograł Radomkę Radom. Pod koszem jedno spotkanie w Orlen Lidze Panów. Twarde Pierniki w Toruniu 81-69 pokonały Sokół Łańcuch. Nie zmieniamy na zakończenie serwisu dyscypliny, ale przenosimy się za ocean. Okrzyknięty następcą LeBrona Jamesa, 19-letni Francuz, Victor Wembanyama, wybrany z numerem 1 w ostatnim drafcie, na razie rozkręca się w rozgrywkach NBA powoli. San Antonio Spurs, gdzie występuje razem z Jeremim Sochanem, przegrywa mecz za meczem, a mimo to koszulka z jego nazwiskiem została już sprzedana za krocie. Debiutancka koszulka Victora Wembanyamy została sprzedana na aukcji za niebotyczne $762,000. To pokazuje, jakim fenomenem jest Francuz w lidze NBA. Kwota ta jest kilkukrotnie większa niż trykoty innych tutejszych koszykarskich gwiazd. Wembanyama jak dotąd wywołał zamieszanie, jakiego prawdopodobnie najbardziej oczekiwała perspektywa NBA od czasów LeBrona Jamesa, pisze prestiżowy portal Yahoo Sports. Cena jest rekordowa w przypadku koszulki debiutanta sprzedanej podczas jego debiutanckiego sezonu, choć jest znacznie niższa od ogólnej wartości trykotu pierwszoroczniaka w NBA. Kwotę $3,690,000 kilka lat temu zapłacono za jedyną znaną dopasowaną do zdjęcia koszulkę Kobe'ego Bryanta z jego pierwszego roku gry w NBA. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ta korespondencja kończy serwis. Jutro pierwszy sportowy na naszej antenie po 7:00. Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i przelotne opady śniegu oraz opady deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu mogą się natomiast pojawiać burze. Na termometrach zobaczymy przeważnie od minus 1 stopnia do plus 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. No to let's go. Jesteśmy czas prask w drugiej godzinie audycji. No do północy jeszcze trochę czasu. To jest najlepsza pora na rock'n'rolla i klasyk na dobry początek. Nie powiem Państwu, kto wykona ten utwór, a utwór doskonale znany. Back in Black. co? Niezły koleś. No, ale jak się ma 65 plus, to gwarantuje najwyższy poziom. I gitara, i wokal. Phil Collins. Kiedyś w latach 80. w zespole Def Leppard. I gitarzysta, i wokalista. I ile to? 5 lat temu. G3. Kolejna edycja touru gitarowego z Joe Satriani. Między innymi objechał kawałek świata. Phil Collins. To poza nami. 2 tygodnie temu przypominałem Judas Priest z roku 80. Utwór Living After Midnight. No i wrócimy jeszcze do tej kompozycji, ale posłuchamy tym razem, tak sobie pokawerujemy trochę. Posłuchamy zespołu Disturbed, bo na płycie The Lost Children znalazł się właśnie Living After Midnight. Dali trochę mięcha. Disturbed, Living After Midnight, przebój Judas Priest, no ale sprzed ponad 40 lat. Proszę Państwa, część słuchaczy łasa jest na takie najprostsze i najbardziej surowe dźwięki, trochę bluesa, no to od czasu do czasu pojawia się taka muzyka i sobie przyniosłem płytę te najnowsze, najnowszą Stonesów, Hackney Diamonds. Album zamyka Rolling Stone Blues, czyli reinterpretacja utworu Rolling Stone z repertuaru Muddy'ego Watersa, tego samego, przypomnijmy sobie, który ponad 60 lat temu dał zespołowi nazwę. No to Jagger, Richards i to będą Stonesi jak kiedyś, jak byli najlepsi. Rolling Stone Blues. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good wicked women fishing after me, fishing after me, fishing after me. Well, I went to my baby's house and I sat down on a stair. She said, now come on in there, baby. My husband, he just left. My husband, he just left. My husband, he just left. Oh, well, proszę Państwa, z polskich płyt przyniosłem wstyd przyniosłem zespołu Kult, Suplement 2016. No i tak zapragnąłem, aby sobie i Państwu przypomnieć z podniesionym czołem, to Janusz Dunek, trąbiący, wymyślił muzykę, a słowa oczywiście Kazika. No i teraz będzie wstyd, będzie Kult z podniesionym czołem. Thank you. podołam, ktoś słyszy mnie. To sny nader osobiste, osobiste. Pod jeziorą głową nie rozpocznę bajki nowej. Powiem, gdy za mała krata, biorę i wyłączam hałas tego świata. Biorę i wyłączam hałas z podniesionym czołem. Z podniesionym czołem. Z podniesionym czołem chcę iść dalej, a nie wiem, czy podołam, bo to jest jednak przekaz mój. Kocham cię bardzo oraz jestem twój. Jestem twój. Jakim cudem tak się stało? Było tak dużo, a teraz jest tak mało. Tak nie mało. Dam patrzeć na to rady. Nie ma granic jakiejkolwiek żenady. Jakiejkolwiek żenady. Z podniesionym czołem, z podniesionym czołem, z podniesionym czołem. No właśnie, Kult w Trójce z płyty Wstyd Suplement 2016. No to sobie też coverujemy dalej. Tym razem Alice Coopera numer dokładnie, policzyłem dokładnie pół wieku temu pojawił się utwór Elected na płycie Billion Dollar Babies. No i po 50 latach posłuchamy sobie tego utworu Elected, a w wykonaniu duetu niezwykłego, bo jakby panowie z trochę innych światów rock'n'rollowych, Steve Jones, gitarzysta zespołu Sex Pistols, między innymi mówię o tych latach 70., no i Billy Duffy, cały czas związany z zespołem The Cult, no to Elected. Take it to the deli. szeroka klasyka według Wiernika. W trójce Elected Steve Jones, Billy Duffy razem w przeboju Alice'a Coopera. Proszę Państwa, tak sobie wspominamy i to był rok 92. Tak jest. Myślę o płycie Nevermind. Nirvana oczywiście, ale teraz sobie pomyślałem o producencie Butch Vig. O, niezwykła postać, bardzo ważna też dla mnie, ale dla rozwoju muzyki grunge'owej. Produkcja Nevermind Nirvany, a za chwilkę potem produkcja płyty jednej z najważniejszych, nie tylko dla mnie, w historii noise'owego może trochę rock'n'rolla. Sonic Youth, myślę o krążku Dirty. To był już rok 92 właśnie. Butch Vig to w tej chwili szef Garbage. No ale postać niezwykle ciekawa. No to co? Drunken Butterfly z tego wspomnianego albumu Sonic Youth. Noise'owe granie, grunge'owe granie, początek lat 90. To były wspaniałe czasy. Sonic Youth nam się przypomniał 12 lat temu. W zasadzie skończyła się historia tej grupy. No, oczywiście możemy sobie grać, ale raczej nie ma szans zdecydowanie na powrót Sonic Youth. Natomiast zawsze cieszą takie powroty i na polskiej scenie powrócił po kilkuletniej przerwie z nową muzyką zespół Korpus. No, młodsi słuchacze może nie kojarzą. Początek lat 80. Zwycięstwa na wszystkich rockowych festiwalach, Nagroda Publiczności w Jarocinie, dokładnie 40 lat temu. No i teraz mamy coś nowego od Korpusu. Ten utwór nosi tytuł Dzisiaj. Fajny powrót. 40 lat temu Jarocin, Nagroda Publiczności, nowa muzyka, nowy wokalista Michał Wardziński, no i nowa płyta, myślę, niebawem. Na razie zagraliśmy z nowiutkiej epki zespołu Korpus. Proszę Państwa, to teraz trochę Ameryki, Teksasu, z Austin wywodzi się orkiestra o nazwie The Black Angels. To zespół taki i garażowy, jednocześnie psychedelizujący. Tytuł Death Song z płyty, to 5 lat temu ta płyta. To tytuł pieśni z zespołu Velvet Underground, a my posłuchamy utworu zatytułowanego Hunt Me Down w trójce The Black Angels. I'm Minut to ciągle najlepsza pora na rock and roll, a na wspomnienia. Kto z Państwa kojarzy taki band Warrant z Hollywood, z Los Angeles? Ten zespół cały czas koncertuje, nagrywa, no a ponad 30 lat temu wyprodukował taki kawałek Cherry Pie. No to taki glamowo-metalowy, ponownie wracamy do glam metalu, klasyk Warrant, Cherry Pie. Bring a tear to your eyes. Wow, jak to brzmi znakomicie. Ile? Po 33 latach. Warrant, tak nazywa się, przypomnę, ta formacja. No i konsekwentnie sięgam do grup z tej wielkiej czwórki metalowej. Metallica istnieje, oczywiście Anthrax jest, Megadeth jest, no niestety. Z tym Slayerem jest coraz gorzej, bo to już czwarty rok, jak nie ma tej orkiestry. No to możemy sobie posłuchać za to. Slayer w takim razie teraz w trójce i American. I tak pozostanie. Proszę Państwa, to z Warszawy teraz grupa, no już trochę istnieje, ale, no ale tak się nazywa ten kwintet i nam teraz zaśpiewa, a zwracam uwagę, Paula Szczyt, tak nazywa się wokalistka. Ech ty! Nie będę porcją lodów, które liżesz kiedy chcesz. Mam serce oczy rozum i własne pragnienia. kochasz mnie. Lecz z tym, czego chcę. Książki i nic nie jeść całymi dniami, biegać, skakać, skoro świt i chodzić spać o 20:00, jeść warzywa na okrągło i bić się z własnymi myślami, ekscytować się długimi, samotnymi spacerami. Nie traktuj mnie jak dodatku do pieprzonej. Kochasz mnie, licz się z tym, czego chcę. Jeśli kochasz mnie, licz się z tym, czego chcę. Ale kochaj, o co ci w ogóle chodzi? Ja ci zadałem proste pytanie, a ty na mnie stale krzyczysz. Nie możemy normalnie rozmawiać, tylko musimy stale na siebie krzyczeć. Nie traktuj mnie jak dodatku, tu wiec kolej. No, dobra jest ta dziewczyna. Paula Szczyt, zespół Ale Echty. To tytuł. Proszę państwa, to teraz z Ameryki dziewczyna Arrow the White, stojąca, no może nie na czele, a z frontu. Wokalistka zespołu Starcrawler. Mówiliśmy o glam metalu, to teraz posłuchamy glam punk rocka. O, takie się pojawiły określenia, no można się z tym poniekąd zgodzić. Zespół Starcrawler. Rocka klasyka, według wiernika, spokojnej rock'n'rollowej do białego rana nocy życzę państwu. Drove him.